Pues en tanto sonaba este audio de Calimera, estábamos aquí a conversar fuera dos micros al respecto de que, bueno, que parece que estamos aquí anunciando toda esta historia, pero non queda así como muy claro de por qué o día da toalla, que ten que ver con orgullo lusista de reintegrarte a levar una toalla en arriba y facelo igual que otros friques que o fan por otros motivos, ¿no? No. Parece que en todo o mundo, por lo menos no mundo civilizado do que temos, nos chegan as noticias. Bueno, eso de civilizado un decir, ¿no? É unha metáfora para falar destas persoas que temos o acceso aos medios pues, máis sofisticados do planeta. E bueno, aquí falando, pues realmente a toalla pues ven sendo un símbolo que nos achega a Portugal a cruzar a raya para... Vamos, non sei, a mellor a xente de por aquí destes lares pois non ten moi claro, pero bueno, de sempre a Portugal cruzase a barralla para mercar as toallas, entre outros produtos dala. Eles tamén cruzaban para o noso lado para outros, pero sempre foi un intercambio cultural e comercial, comercial, non? Si, sí, os portugueses o Corte Inglés de Vigo até que abriron o de Lisboa, básicamente. Sí. De certo, comentaban uns compañeros, uns colegas que estiveron aquí na Festa Hortera de visita, que vamos, que eles sempre recordaban de cativos o feito ese de ir hasta Vigo ao Corte Inglés cos pais a facer compras. Bueno, e a toalla que? Porque sí, o tal home este fixo da toalla un símbolo aí na súa novela, donde parece ser que a toalla permitía ya incluso ocultarse, ¿no? Dos monstruos, non sei, falamos así un pouco de véntelo aí por escrito, eu así de cor non sei. Pois, mas encheu unha páxina completa describendo as múltiples utilidades que pode ter unha toalla para un mochileiro das galaxias, e ese foi o motivo polo que a toalla se converteu nun símbolo nas homenaxes que se anualmente se dedican por todo o orbe, como dixetes. Pois isto a buscar, porque penso que sí que o teño. Valolero, o que? Sí, por que non? Xa postos. Pois sí, na Galiza meridional, refírome a Galiza. A Galiza. Sí, non me refiro a Portugal, vamos. Sí, sí, non. Es que é difícil falar nestes termos cando nos estamos en contra das fronteiras, mas as fronteiras, pues, exactamente. Existen, ¿no? Eu son de Borraso e de aí para baixo, por lo menos, esas viaxes de un día, non, a Portugal a comprar artigos que alá estaban sensiblemente máis baratos. A Valença, a Fortaleza e tal, pois era algo bastante, unha experiencia bastante común a todas as persoas que somos de alá. Entón, bon, non sei se para o resto da Galiza é así, mas agora xa tampouco existe ese ritual, porque agora co euro o mundo mudou moito, mas na nosa infancia, que non foi hai tanto tempo. Xa, non. non, que va. Que va. Atopei por fin o papeliño, si tal, vou vos a ler o que ten aquí. Leti, que tens mellor voz. Este está extraído da página web de aquí do Suso. E di así: toalla. Unha toalla é un pedazo de tecido de liño ou de algodón usado para secar ou enxugar cualquier parte do corpo que se molle ou se lave, ou usado para estender sobre superficies, como a mesa de refixado. Xeralmente, elas son denominadas conforme a súa aplicación: toalla de mesa, toalla de baño, toalla de rosto, toalla de mau, toalla de praia. E están disponibles en diversas cores, estampas e tamaños, podendo posuir rendas ou non. Pois ben, como dicía antes, esta guía do mochileiro das galaxias de Douglas Adams describe unha toalla do tipo usado para se enxugar como unha das cousas máis útiles para o mochileiro das galaxias, pois pode ser usada para se proteger do frío, da chuva, para ser amarrada na forma de venda dos ollos, e este, bueno, conta que no caso de precisar evitar ollar para algo, como a unha grande altura ou unha terrible besta de traal. A terrible besta de traal, unha personaxe da guía, que é altamente voraz. mas tamén é tan burra que cando ve que alguén non consigue verla a ela, pois tampouco consigue ver a persoa que está diante delas. Entón, bueno, o feito de poñerse a toalla por enriba dos ollos, pois facía que a terrible besta de Traal non vira ao mochileiro, non? E sigue contando que dice que tamén pode ser usada para evitar contacto co chat durante a noite, caso que era os precisese dormir ao relento, e pode ser usada para secar após un baño se estiver seca e limpa o suficiente. Pois ata esas, todas esas utilizacións, o Douglas Adams foi quen de facer uso da toalla, e realmente pois tampouco está tan desencamiñado. No, básicamente así como é. Básicamente, pois sí, vamos, é moi o de taparse coa toalla para non ser visto, pois é un acto incluso moi moi humano, ¿no? Eso de cando crianzas, pois todas andamos a xugar a eso que non te ven e realmente crees que non és visto. Os monstros son os adultos, ¿no? Agora podería encontrar outra aplicación non descrita que sería facer bafos de eucalipto, vapores de eucalipto cubrindo sí. a cabeza cunha toalla, que creo sí. que vou facer o segredo aquí. Sí, a ver se me repoño para a festa da sexta. Pues sí. Pues eso, estamos aquí en Como Chocanto da Radio Calimera convidándovos a participar en esta sexta feira, o día 25 de maio, e volvemos a recordar un pouco os actos que, bueno, a desmenuzalos un pouco máis, antes os dixemos así por enriba, ¿no? Uh-huh. A primeira cousa que habería así en plan xuntarse a xente, non quita que cada quen leva a toalla enriba durante toda a xornada, sí. sería... Se somos imprescindíveis. Claro. Sería concentrarse na Praza do Pan, ¿no? Iso. Na Praza do Pan, a 7 horas galega. Exactamente. E a concentración vai con unha lenda xa, ¿no? Que tamén sí. penso que é internacional. Sí. O lema da concentración é binormativo dentro das normas luso-reintegracionistas, non? É non, con tilde na salidade, non entre en pánico, non. Ajá. Non, N-O-M, segundo a norma da GAL. Un lema conciliatorio. E ven dunha... A frase Don't Panic, que traecía impresa na súa capa. Bon, capa era un libro electrónico. Na realidade non era un libro tal como os coñecemos. O Guía do Mochileiro das Galaxias, dentro do propio Guía do Mochileiro das Galaxias. Entón, é suficientemente ambigua para que nos galegos lusistas e reintegratas poidamos adoptala como sí. lema para concentrármonos. Sí, non, vamos, eu cando vin a lenda pola cual era convocatoria, dicen, este de Suso xa está sacando aí unhas lendas super guais. Cando depois vin todo e vin que xa estaba incluído dentro de tal, dicen, pues tamén tira de saltarse el copyright a la torera, como a nos. No fales muy alto. Bueno, las ideas boas siempre hay que copiarlas, está claro. Si no, ¿qué sería un mundo? Malo será que o Douglas Adams lle pareza mal, alá onde estexa, e en todo caso que proteste. Exactamente. Imos a escoitar un outro temiña e recibimos aquí ao Pichel que acaba de chegar, e damoslle tamén despois paso para que nos fale un poquinho, si quer.